Macha-chai! Chacha to tu belai, Yemen, bango kuna basambelai. Eh oui, d'où ça vient ça? Zele pai boko le katotika basango. Yango bana machacha marina kabango. Elombe boko luka boye singa na tolo pamba. Yeba kisi ya bosu yeza li travail.